geçen herkes selamlar alhamdülillah. Artık bütün insanlar namusun oluştu. Alhamdülillah. Bir herkes şu an bu işe yarham okuyor. Teşvike hatırlattı. Kalasa hoş değil, teşvike yine bir teşvike var. Alhamdülillah. Bir mühim yarham okuyor. Ders verir abi. Vallahi yani ders yok ama sabır edeceğiz ya. Okuyorum şey elhamdülillah. Bu namaz amış. Ente. Ben eğer hatta geçti ya ben namaza ama şu ki namazı ne pırış. Bak cevap değil mi? Ben cevap ne mi pırışım? Mühimin mesele düşman bulunan selamı değil. Elhamdülillah. Beşer ihabim bela ay sünnetim. Fela icabet cevabıyla yerhamukallah ve azim. Mesela selamu aleyküm ve ala sallahu aleyküm. İmam Ebu Davud ve sebeb mağfiret hem şükür ağrıya Allah'a tabi derbağım. Çünkü İmam Ebu Davud sizi sallı kesimin aşkıda. Vaca kınar beriya ustazıya ama مردم سوار بیتن کشتی ها رها در دریا مد دریا لاپا یکی دمد سبر جا کرش میگا آی که سبر جا در امر در فلان بگوش که الحمدلله ابو داود خارج از دریا یا اشکل آی که صدا برچار کنگی اپا مستحب همشه کنی آی جواب من چو بدیم که آی هم بگوش برسن آی هم بشکن بیسی دیگه راهی نی آمار من در یار را بگیم همه یه خوردی نگدارو که حسد که همی عبیر یک برم کشتی رسیدم کشتی یک از سهملا یک درهمی دا کشتی من سوار کم با کشتی برسیم یک داری سوار کلو آجا بو بو همو کشتی کنارا همو دا که رسید کشتی یرحمک الله آمار ایش چود دلیه کنارا هر کس کسا یاد این من یارم کالله آدم بس یارم کالله کسی ها خدا بزرکو شفاک وال فرشتی آبی ها مشتی ای ابو داود اللہ تعالی جنت خیلی پا آسان خرید کو کشتی شو کشتی سهینه که احمدی یارم کالله کتا وی را برسته جنت براسه و هنچه تو واجبیه جواب ده جنت بتو واجب اللہ تر جنتی کو همی پیاد در همی زور کستم شو بی جنت و پیاد در همی گفتی خریب کمید باشوانه دانی کجا کاری تو که مغفرت نیه اللہ تعالی سبحان من بیان کو حضرت آدم علیه صلات و سلام اول کلمه همشینه چون نفسته نیدوشتی الحمدلله الله کسیم پرشتان به جواب می پرشتان هم جواب می ثابت این روایتی هست که زنی که آیی یرحمت الله الحمدلله شی سمین همیسی بل آیی که خدا آیی مجید جواب لن که یحبیکم الله و یسلح بارکم روایتی هتا بل اکثر این روایت که کاری هتا که اگر کنان چی این مردم کرسته کشی کشک جواب این مردم کدا خدا همه مردم بگیشی میشی چشک جواب دا که یرحمت الله یرحمکم الله آب میشی که یحبیکم الله یسلح بسم الله الرحمن الرحيم باب زيارة الإمام والمستعني وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان خير وفي قال حدثنا حسن بن صباح سمعت جعفر بن عون حدثنا ابو العميد اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آية قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال وما قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم باب زيادة الإيمان ونقصانه باب بیان کہ ہم زیادہ ہی ایمان ہے و نقصان ایمان ہے یزید و ینقص مانا حالا ادا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سرائے کے اشکال پیدا ہو تو آجا یہ مسئلہ اس اینی بار تکرار کا مقصد چیز اولی بار ہمارا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ابتداء کتاب الایمان گوش کے قول و فعل و یزید و ینقص و دی شروع کو فلا چودہ بعد باب دری بس باب تفاضل اہل ایمان پل عامال ودا کاری ہے مقصد مشیعت فلا الہ لگے کہ باب زیادت الایمان و نقصان ہی ہمی یکی مقصد تقراری کنی چبارہ چرا تقراری فائدہ چین پر چین چی تقرار کن فلا سرشی جواب جدار زباہ یعنی جوابی ہمشی جدار کبھلے اولی جہاک امام بخاری آگوش کنی الایمان قول و فعل و یزید و ینقص و حدیثی بنی الاسلام و علی خمس الی آخری و دا بیان کنگ ای زیادتی نقصان کا حصہ و دا بمنزلے یک کلیت و دا بطور یک کلیت بیان کنگ یعنی مارا شیر یہ ترجمہ جامعی کا بیان کنگ یک کلیت کا بیان کنگ و ایدیگ جہاں باب تفاضل اہل ایمان بگئے دوم زیادت ایمان نقصان شاہ چی بھی ہماری تفصیل ہے وہ دا کلی بیان کو شاہی اجمالت شاہی تفصیل ہے دومی جواب ایدہ کہ امام بخاری وہ دا زیادتی نقصان بحثا طبعا زمنان بیان کو وہ دا حدت اصلی ہمارے قول و فعل ایک ایمان جندہ بیانت کی ایمان قول و فعل ہے یزید و ینقص و اشی زمنی بیان کو دولا اصل اولا حلاف ہمارا ایمان قول و فعل بودن و ایمان مرکب بودن آئی حلاف دولا برای زمنا یزید و ینقص باش و ای بابی توقعی نم بل اصالت الہ ادا زمنان نہیں طبعاً نہیں منوٹی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ادا استقلالاً بالاصالت ہما زیادتی ایمان واسطہ دورا بابی بندی ہیں چو قول فیل واسطہ مستقلین بابی باست سنگ جوابی بعضی حضرات دائی محل اتحاق ہے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ راستی میں آکتا گا دومی بار جو ہم اجازہ اولا کا اشارہ کتا گا باب تفاضلہ اما امام بخاری عادت گرامی ہمشیئے کہ یک مسئلہ ایک پاند آئی زیاد مهم آیا دو بار تا سی بار تکرارن یعنی برای تاکید برای اهمیتی ہمیں مسئلہ ہے چونکہ یہ مسئلہ پاند آواز ہے خیلی مهمی مسئلہ ایمان مرکب ہے فلا ایمان یزید و ینقصو بھی اس امام بخاری مغز سخنی چیز آئیے کہ حسن مهمی مسئلہ یہ قراری دن آواز ہے چنی لہذا آئی تکراری کم برای اثبات اہمیت آئیے بے ایمان آتا ہے بہرحال وقول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وزدناہم ہدا اس سورہ کہف یہ آیت یہ جزء سجدہم ویزداد الذین آمنوا ایمانا سورہ مدثر آیت سیکم الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ سنی آیت یہ آیتان یار تو شانش بیت مستدل قرار دا فلا ای نتیجه این فیضا ترک شیم من الکمال فهو ناقص نواجی کلام مانائشی بوکر زیادتی ایمان و آئی زیادتی چنی آیت ثابت زدناہ مخدا ہدایتا چمراد آوازی نزدیک ایمان ويزداد الذين آمنوا إيمانا سرين اليوم أكملت لكم دينكم إذا كهسن كمال دينهم أيك أي بروبوت آخر درجة برشيت زيادة تربية زيادة بوان بوان بوان تا بروبوت سيم آخر برش فلا شمي آخر جملة يا آية كهسن هم أيك أي مفهومة استدلالكم ان وقت ایمان آشی مجھتی پیدا ترک اشیام من الکمال و قائدن کی آیت معلوم ہو کہ اگر آئی ہر قدر بالا رو کامل تری بل ہر قدر کمالا چیزی ترک بدا آئی ناقص بھی کاما کمال مقابلہ کہیں ناقص ناقص کامل مقابلہ ناقص زائد مقابلہ ناقص ناقص کمی لہذا گوشتی میں خود یہ آیت دلالت کن پوچھتی کہ انسان کمال انگار و کم بنقص کبھی زیادتی انگار کم بنقص کبھی مکون مخالفت استدلالی کو بہین ہوا ثابت انچہ یہ آیت اچھ بھی خلاصہ دویم چیز ثابت ہے کہ یزید و ینق یزید و ظاہر چنی آیت ولی ینقص و چند مفہوم مفہوم ناکس استدلالی ممان مخالفت استدلالی خلاصہ یہ دیکھ حضرات ایک آیا یزید و ینقصوہ قائلنا تی نفس ایمانا آیا ای آیتان ہم در ہمی مانا ہے کہنا کہ ان مانا چیئے کہ ماہمانی کی زیادتی نقصانات بلیاتی نقصان اچھی مانا ان انشراح صدر بشاشت ذوق اللہ کہا سے نور ایمان ایمان نور ایمان زیادہ ہے بھی کم بھی ہوتے کہ انسان گناہ کم بھی ہوتے کہ یہ کہ اعمال انجام دا نور ایمان زیادت بھی آئی انشراح صدر بالا رو بشاشت قلب زیادت تربوانی ایمان آتی مفہومان ہم انہا ہر کسی منی چی جانب چاہ جانب بل امام بخاری بہما یزیدو ینقصو فی نفس الایمان اخذ کا یہ دگر آشان فی صفات الایمان ایمان یزیدو ینقصو فی صفات حدیث سیاست ہے یہ حدیث ہم چکی ہمیں استدراد کا صراحتاً موجود ہیں چکی جملہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنِ عِبْرَاهِيمِ الواجہ مسلم بن عبراہیم القصاب الازدی فراہیدی معروف ہیں بصری مردی یہ واجہ کا سنچ علماء بصرہ شماری ہیں منتہا مدنی محدث ثبتی سقی علماء نزدیکا قال حدثنا هشام این بزرگوار کہتے ہیں هشام مشهور ہیں بدستوائی از جانبشان حدثنا هشام الدستوائی کنید آئی ابو بکر نام هشام ابو بن ابو عبداللہ سنبر بسری شیم دستوائی دستوائی دستوائی پرچے دستوائی کنم بعضی روشتا کہ دستوائی یک کسی روستائی نام احواز علاقہ یعنی احواز علاقہ زمانہ یک روستائی بنام دستوائی یہ واجہ ہما دستوائی مردی ہے چویلا گوشن کو حشام دستوائی بعض یہ کہتے ہیں آیا دستوائی بئی معنی کنا نوشن نہ بلکہ یہ واجہ کہتے ہیں آئیے پھر کہتے ہیں ہمیں لباس پارچہ بہا کتا پارچی ہر کہتے ہیں تاکہ یہ زمانہ دستہ اشکتا ہے دستوائی دست بہا ما دست بہا کوئی پارچی ہر یہ تاکہ یہ پاکا آئینا دستہ اشکتا ہے زمانہ بازی شہمہ کتنی مکن منصوبے ملسیش ہیں کہ نہ ہمیں قلیے نہیں مگ منصوبے والا شامل دستوائی حارف ہے یہاں مدنی محدث یہ شمارے ہو جاؤ کسی مشہور ہیں شمی اندازہ ترس آخرت موجود ہے والی کسی مشہور ہیں خبر ترس آخرت ہے ہمیں چکا سر شوقت شبان چراغ مو اور جنین دست دل رو چراغ بون کن کشتی تو جن ترسه کشتی نه من نه ترسم بل هم چکن تاریکی بی من تاریکی قبر یادیه مواب نکم من دل بارا من دارا حد هم چون دارا ترس تاریکی قبر آئی آخری تیگو قبر ترس خوب همی اندازه بعد تاریکی تو قبر اپنی نشتی بغیر گریه و نا آرامی تا همه بسوه بودتی هم قوابی نه بکردی چما ترس کهدا کرد دنیا ادھر ہستے دیگر چراغ یہ نہیں ہے اندازہ تاریخ ہوگو دیکھ کابر کنو ہر چیز ہی نیستے ہیں کلی ہونا تمام جہات کے پتر ہونا آدھیا حضرت قتادہ ایک ہے معلوم پہ محدث ہیں واجہ قتادہ بن دعام عشق رائیہ ہما نابین آیا کہ نابین آیا ہا پیدا بودتے چھ مادر زاد در تمام علومی ازبر و انتگا نابین آئی حالتا حضرت انس حضرت انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن کے در کفی چھ آتش جہنم قیامت روشا ہر کسی ایک آئی یغمبری لا الہ الا اللہ گوشتا یعنی کہ یک انسانی در طول عمر وقت یغمبری ہم ایک کلمہ توحید وانتک لا الہ الا اللہ صدق من قلب و پلا ہم لا الہ الا اللہ بعد مرتد نبوتا کافر نبوتا چھ اسلام در نرائیتا عقیدی خوب بودتا برای خدا و رسول اللہ بلی عمل نکتا عمل زیب بودتا ہمشی ہم یک روچی چی جہنمات دریئے و جنت جنت رو اللہ تعالیٰ کہ ہمی ایمان ہم ضائع نہ کر وفی قلبی وزن و شعیرت من خیر با اندازے کہ اگر آئی دلی توکا با وزن یک جویدان ہے شعیرہ ہمی جویدان اگر آئی قلب توکا بمقدار جویدانی از خیر مراد ایمان گی امام بخاری من خیر امان رکھے من ایمان ایمان مراد امام بخاری یعنی ہر کسی کے با الہ الا اللہ بگشید و در آئی قلب بوزنی یک جوی ہمچے ایمان بمانی تو دائی مکم دنیا بکفرہ ارتدادہ فلانا ہمشی ہم یک روچے چی جہنمات در لائنی بجنت رو و ہم برک پیچی جہنم نارا آکسی گشتگی لا الہ الا اللہ و اگر ودلے تو کاکی باندازے یک بر رئی ہستن چی خیرہ بر رئی دانے گندوں یعنی یک اندازه گنده گندمی دانه گا اپن جو چکن نوا کمی مستری از همین چی مارا که دلی تو کامیمی هم اللہ تعالی این جاد و یخرج من النار فرمان جی پلا هم که در کسی چی آتش جهنم آتشی که لا اله الا اللہ وشتا و در آئی قلب تو کا بوزن یا ذره چی خیرا و ایمانا موجودی هم آئی آخرت جهنم دی یعنی اگر کمتر چی کمتر ہاں کدر ہوگی ان معناشے کہ کلمہ ہم گوشتا و کلمہ آکر دلائی سرا اثر کتا ایمان جذبہ آئی در طرح تہار رابطا چنہ بودتا کہ ایمان نفاقی بودتا کہ بمنافقی یا کلمہ گوشتا کہ اثر بدل نرستا مرای درد نواسک مجھے منافق کشی چیزی آئی دلہ اثر نرہ نرسی آئی کلمہ درد نواب المسلمانی بودتا گوشتا کہ یہ کلمہ و کلمہ در قلبہ اثر کتا یا ذر ایمان منتا ہمائی ہم یک روچی با اللہ تعالی لطف کرم آدھر قدت ہائی سشی من جہنم آہر چکی بلے ہر روچی در کسی چھو ذرہ بارے آتا سے علماء دوسرے قول موجود ہیں ذرہ چی چیزی نام ہے بعضی وقت ذرہ ہما چیزیں کہ با وزن نئے از تمام وزنها کوچکتر و کمتری وزن نامکن از ذرہ وزن حساب نئے خیلی کم بعضی دیگر گونا ذرہ یا چمراد ہمیں شعائے ہمیں شعائے آفتاب ہے ہمیں غبار ہمکن آفتاب ہوتی کہ شعائے چو دلیل با دیوار جان تشارے چو نرمن چارے چو تکان ہوگا وشے ذرہ ذرہ کن چیزیں لکن ظاہر ہم چکتو کا بعضی وقت مراد ذرات ہمی شعائی ذرات مراد ان خیلی کم قولی دیگر رشین کہ مراد ذرات چو مراد ہما سرخی کسانو کے موری ہستیں کہ سر سر ہو کر خورد خورد بکن ہم خیلی خورد و کوچکی ہمشی نام بعضی وقت ذرات ہمشہ گلتی کہ ہوا تند کشی گواد ہمی آسمان دیما گرد گواران چستی که همشان چو مردم گلی چو کشی تکان والا حتی ذره رو چو تکه تکه و که همشه هرد هرد که همشانه به هر حال ذره مانا همشه که هر قدر کم بی قال ابو عبدالله امام بخاری قال ابانو حدثنا قتادتو قال حدثنا انسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمانه مکان خیر این روایت تو که تو هر جگه نگه خیرن خیرن خیرن و آن تا درستی خیرن جاگه که یه تا من ایمان من ایمان من ایمان ابو عبدالله چه مراد خود امام بخاری رحمت الله علیه و تعالی و این حدیث کاسته این جمله قال ابو عبدالله اینش تعلیقات بخاری یہ تعلیق ہے ذکر کرنے کی مقصد امام بخاری چیئے بو حدیث اما حدیث اینان انسی تعلیق ہے ہم حمدت ہے انسی حدیث کو چرائی تعلیق پائدی چیئے بو مشمبل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ تعلیق یا علاقہ سے ای دو مقصد دو حدیث حسنہ تعلیق کیا رہا یک حدیثی یا مقصدی امام بخاری ہمشین کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور روایات کی شماوان در کتابا کہ اللہ و حشام دستوائی اچھ مرویا آ حدیث تو کا اللہ ما قتادا چھ حضرت انسا بعنا روایت کتا ان انایا شمال گلدی کہ بعنی نا حضرت قتادا کی روایت ایکان چھ حضرت انس ان انس حدثنا قتادتو عن انس نوشت کہ حدثنا قتادتو قال سمعت انس يحدثنا انس انا انس انا علي مش روايه عن علي كراري امام بخاري هذا بيجي بو اي روايه ایک در نفس کتاب میں آیا امام آیا کہتے حضرت قتادہ روایت کو کہ حضرت انس شام دست آئی روایت تہا موجود ہے آئی انعنی نوک انعنی شما ایک اس طرح دیکھ جاگا عشق طرح اصولی تہا کہ مغمیان کو کہ ہر ساحتی کے مدلسین راوی حدیث روایت با ان بکان انی بکنتی او حدی آئیے کہتے ہیں ان انا مقبول نہیں مگر ہم آورد میں ایک آئیسا کیسے قیبی ہیں ادا چوی کہ پرچک ان انا یا احتمال حق باری چوائی واضحی وان اشکتا یا ممکن ہے چلائی نشکتا سی دیگے بچکو انا ایمانی ان انا سن وان چک مئی روایتا چی انا سیارکو بلے ان انا سن ان چو روایتا چی انا سن ممکن ہے کہ مواد نشکتا سی دیگے چی انا سن روایت کتا باشی چی انا سن مروی مروی احتمال هستی اولا تدریس دو با اپ قدادا چما مردمان سقیانی که آئی مدلسی هست که تا دا گاگه تدریس کن راویان دور دا بل قطالا باوجود ایک مدلسی ہم بل آئی ان انایا مقبول نہا چمایانے کہ ان انایا نے زب قبول نکنا تا وقتی کہ تحدیث سرات حسن میں آئیک حدثنا انا سے حدثنا پران یا سمیتو تا سمیتو تحدیث لبز میاری قطالی تدلیسانا زب قبول نکنا چونک اول امام بخاری اچارک آسنا لیک من یا سند بجائی و صحیح بالقطال یا ان کتگا چی ان انای قطال ہے نلوکسی که ان انای قطال یا فلا کسی ثابت بکن که قطال یہ رواد راستی ان انای بل روایت دیگری حسن تی که ولا حدثنا بوجودی ولا که حسن لفظ حدثنا یعتا چنائی من یعنی استدلال کنو که یہ ان انا اوکی چنا حدثنا یا دفاعی دی یعنی چیز گوشتی قال ابو عبداللہ قال ابانو حدثنا قطادا قال حدثنا انس گندی تی ودا ان انس کود اذا کچھ حد حدثنا انس سمیل هذا امام بخاری ای تعلیقی آشوار متوجه کف ودا انس چی قطادا انتا تدلیس احتمال ها کهب قطع لگاہ گئی تدلیس کا و تدلیسان قطع دی کا اقبار نہ بل شما متوجہ بھی کہ ہم چک قطع دا الہ آن کتا دیگا حد سنائی ہم حسن حسن سراحتا من جوائز تحقیم یعنی سے جلوب لیک شوایا کی اشکار کو کہیں یک حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی یہ تعلیق ہے یارگے ہمشہ گیا دومی مقصدی حضرتی دومی حدیث ایشی ہے کہ حشام دستوائی طریق تہا سند توکا من خیر ابانی طریق تہا من ایمان شمار ایشی ہم معلوم کو کہ ای حدیث تہا ای دوئی لفظان فرقی حتک ای روایت تہا ابانی من ایمان در روایت اولا کہسے کہ کہسے حشام اولا من خیر ای دوئی حدفان اولا کہسے تعلیق فلا یواز وچی چبی کہ روایت ہے مدلل کو چہر نعمگا کہ من روایتی کہ میں وہ لیارتا آئی اگر چکو دعانی حتا بلے لا کل انعنی نہیں بلک شیعہ کہتے بلا حدثنا آئی ہم دری مورد ہست و دو ملا من خیر کہ میں تعبیر ایمان گفتا کہ یزید ہویا نفسو ایمان بارا ہے اولا شما بزانی کہ یہ روایت دومی روایت دو کا این ایمان لفظیات ہے وبه قال حدثنا حسن بن الصباح سمع جعفر بن عون الى اخره حسن بن صباح يواجه كهستي هم واسطي و بغدادي جعفر بن عون شاگرد ہیں الى يواجه واد حسن بن صباح جعفر بن عون شاگرد امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شاگرد جعفر بن عون امام صاحب زندہ شاگرد ہیں حسن بن صباح شاگرد ہیں بل جعفر بن عون واجی زندہ شاگرد ہیں جعفر بن عون سفیان بن عیینہ وکی بن جرہ شاگرد واجی شاگردان اچھا واجی درسی ہوں قال حدثنا ابو العمیس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا ابو العميس كهستي حضرت عبد الله بن مسعود النواسي شماري جواب قميلا قيس بن مسلم صحابي مزنی محدثی مشہوری طارق بن شہاب ہمی ترتیبہ یہ واجہ چمان تابینان کبار شمارے طبقہ اولایا خلفہ عربی گناہ ملاقات کتا بشار صحابی و غیر ذالکہ اخر علم کتا سانچ اداکہ حسن چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سہشمہ مشکتہ ہم واضح کنیاد واضح ابو حفص ابو حفص کنا کہا بیو حفصہ وقتی دختری در عربی تہا کہستے وقتی کے خدا کہستے یک لفظ بجانب تا والا تا مربوطہ والا جانب ایک چیزی اضافت کے کنا روڑی تا دور میں ابو حفص ابو عمر عمرہی جگہا کہتے ہیں استعمال اکنا تمہیں لحاظ آدھے کہ حفظ مردینی نامی نے حفظ ہے کہ آئی آخر کتا دور دے گو تبدیل حفظ ہی نہیں لگا منصوری خلاصہ حضرت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واجہ اولین شخص اندری امتہ کہ آئی بلفظ امیر المؤمنین یاد کرنا گیتا حضرت صدیق اکبر نامش کو خلیفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آشنا و امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانا بہمی کلمہ یاد کر یا خلیفت رسول اللہ خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عمر زمانے گدا انہوں حضرت عمر کا نامش کو امیر المؤمنین انہوں حضرت بار ہمی لقب من حضرت عثمان حضرت علی عدرستان بہمی کلمہ استعمال گیتا واجہ ثانی الخلفاء الراشدین و ہمی ترتیب عشرہ مبشرہ تہا داخلیں چلو منہ پرنے کے ایمانی آرتا در مکہ مکرمیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کان اسلام عمر فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام یا چوی ما مسلمانان پاتے ہیں اولا مطمئن پریشان تیم بدست کفارا بر آئیک ایمان یارت گدا دیکھ بارا کفارا آہ جوراتو تی انگار کو پیشگین کس زیادہ رویانش انگار کو کہ حضرت عمر ترسا خوف تو ایو حدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی دنیا رفت حضرت عبداللہ بن مسعودہ گریہ کو ہمیں جملے گئے ذہب اليوم بتسعت عشار العلم بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر چونکہ یہ دیکھ علم کا سن دہ جوز کنک بتا گوشتی یا نوہ جوز تہنا حضرت عمر گا یا جوزی بمائی دیکھ تمامی امت رستا ہے نوہ جوز آن ہمائی ہے شنک بوچ دنیا یا رب اما کہ واجہ در ماہ ذوالحجہ بیس سیاہ ہمایا کہ ابو لولو اے مجوسیہ آیا کہستن مجروح کت واجہ پوت کو پانر آیا ابو لولو مسن مجاہد دنیا ہمشنگ برا آیا جشن گرام برا آیا گمبدی تسنوئیش ار کتامی ایران کابری ادنے کابری افتنے ہوتے وقت کو شمد مدینہ کابری ہم منافقن کابری سالا کابری بل ای واجہ حمدہ میں ایران ہاں یکی ار ہر کتا برای گمبدی ہر بشکتا احترام آزگا سازی تیرا تخمینی اچھ بیشی اور تخمینی گمبدی انتی آئی ہمشی احترام کرنے ہم لاکہ مرد مجاہد ہیں عجیبی مذہب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دوم کہستے ہیں آئی آئین حلجی کا انچو بھی عرضشیں کیا گئے کافری مجلسی احترام کرنے تو شر کتا کشتا گئے دانیا چونچو احترام ہے کہ نا اللہ تعالیٰ و در حمد کا میرے قوم واجہ کہتے ہیں ہم چھو مقصرین شمار ہیں واجہ 549 حدیث راوی ہیں آئی مرویات 549 حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 حدیث آئی متفق علیہ 9 حدیث آئی امام بخاری متفرد ہیں 15 حدیث آئے امام مسلم متفرد ہیں آدھے روایت دیا خوب علاقہ سے راوی بیان کرتے ہیں من چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ گونا ہمراہتون طارق بن شہاب گوشی کہ ان رجلا من الیہود قال له محمود نزدیک تو حضرت عمر رواں گا جان بھی یہودی ظاہر بود یہودی مانتا ہے بعضی بشن یہودی علاقہ سے مراد خواب احبار ایک چیز ایمان نہیں آرتا ہے بعضی بشن نہ ایمان ہی آرتا ہے اور آواز یہودی وقت شما قبیلہ یہود قال له یا امیر المومنین ہمیں یہودی آگوہ کعب احبارہ یا لگریت بشتی خطاب کو حضرت فاروق آگوشتی اے امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونها بشتی اے امیر المومنین یک آیتی موجود ہے در شمع قرآن پاکا شمای وانی لائیا بل آئی قدر نزانی یعنی من تقرؤونها ولا تعرفون قدر خالی یک آیتی هست در شمع قرآن پاک تا که شما آیا وانگوانی بل آیا قدر قیمت نگانی ارزشا کیم چکن شکر دیشت لو علینا معاشر الیهود نظرت اگر این آیت بسر ما یهودیان کوما نازل ببوتیم قل لاتخذنا ذالک اليوم عیدا گو ما هر سالا آروچک این آیت نازل بودتگا ما یک جشن توفانی قائم کو جشن تمام عمومی ما قائم کو برای خوشحالی اک محصرہ چی مشارک رکھتگا ان این آیت شمار همین قدری عظیم و شانی بشارتی داتا کہ اگر این آیت بسر ما یهود نازل بودتین مارے چی بشارت برستی مارا ما ہر سالا ہما روچا کی آیت نازل تیرا سال پر سال ما ہما روچا یعنی جشن عظیم و شانی جشن عمومی مائیت ما خوشحالی کو کمائی کتابا مرچی بشارت زبردستی ناتا بل شما ہی کچھ مانائی نہیں اصلا صحیح نہیں کی آیت نازل تیرا شما نے آئی جشنی گری نئے آئی بازی وقت دی نئے بازی عرضی شما سوری مرچی قال ای آیت حضرت عمر کو آیت کجائی ہے کہ تو شکی دونی آیتی کجائی ہیں ما بھی خبری تو معلوم ہے ارزش بالا ہیں ما ارزش آئیتی نہ پہم گئی کجا آیت ہیں مشتمل آیت اشید اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام الدین اذا هم آغا یک مدنی خیانتی کتاک آنوشا ای آیت روز غدیر خم نازل بعد سیاق حضرت ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ بشارت دا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہمارو چی آیت نازل مرندہ یہ چبی کہیں علیہم اکمال تلکم دینکم ان حضرت علیہ ولایت مطال کرتا ہوں باوجود ایک ہیچ پردی ہم نے از مفسرین مؤرخین کے بگشی کہ یہ آیت اود نازل ہوتا ہے آیت کیسے در میدان عرفہ عرفات اد نازل ہوتا کہ 125 ہزار صحابی گواہی دا کہ یہ آیت خدا نازل ہوتا ہے خلاصہ ہے نہیں یا یہودیان وقت کی آیت ہے پرچکہ یا چھچکی مشارت ہے مشاہدہ اذا صحیح نعمت ہے ذکر ہے کہ یہ صحیح نعمتان تمامی امتانا نرستگانی ہے یہ امت افتخاری نعمت ہے ہر صدری آیتا یکی اکملت لکم دینکم چھتے اشارہ ہی منی آیت تو کہا آتا کہ تمامی ادیان اچھ آدم علیہ السلام کی یہاں تکا چی وحدی آن کمبود بوتا کمبود بوتا کمبود بوتا یعنی آدھول کہ اللہ تعالی دربارہ دین مکمل و کامل مکمل ہے اللہ تعالی با انسرہ انچ نازل نکتا او دا کمبودش بوتا بوتا تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای روچی چی بھی واجہ دین ہر دین ایک کمال آخری نکتی سر اللہ تعالی دربارہ آئی ہمی دین قرار دا ما قائدہ چدا ما دک دین نئے نہیں تمام شد اللہ قائدہ چنچکی بشارت اس ترجیح دین اسلام بر تمام علی ادیان دنیا بکلی را واقعی آمازان فهمتا گا خوب و دومی نعمت کے اعلان پر مائک اتممتو علیکم نعمتی الا هم همین چکیم بحثی ادا که انسان عقل عاجز بی اللہ تعالی نعمت های دینی و دنیوی معلوم بو کی نعمت های الہی که نازل کتگم بر تمامی بندگان مخلوقات هم دنیا آن یک مقدار کمبود انگر بودتا کامل نازل نکتگم بل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراغ نعمت های دینی و دنیوی چو کامل کو کہ نعمت های دینی یا واجی دین پرستی بندی آم بود واجی کسی نعمت های دنیوی یا ہمی کنی ہمی مسلمانان ایک آیان دا مسلمانان کیا ہم فقط دا دعوت ہے مسلمان چی ہے امتن دا امت دا دعوتن نعمت های دینی یا واجی امت اجابت اجابت بو بلے واجی نعمت های کسی او کہ دین کاشن دنیاوی گشت کئی مولانا امت دعوت یہ امریکہ کئی امتیں واجی امت دعوت دعوت ہیں شما زانی نزانی بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمامی بشر گروہ چی دو حال خال خالی ہیں در واجی امت در اگر آپ بمانن ہم کہ ما مانن بل خدای تیگان گردنا سوار شما پلانی امت قیامت شما ایک حال جس بھی آپ پیغمبران جس بھی نبی نبی چماری حالا جوست بھی معلوم ہے کہ ادھر کئی امت ہیں واجہ آیا کہ اجابت شکتا ہے امت اجابت ہے آیا کہ قبول نکتا ہم کہیں امت دعوت ہیں کمیلوس ہم واجی امت دعوت ہیں امریکہ امت دعوت ہیں مسیحی ہیں امت دعوت ہیں یہودی ہیں دعوت ہیں تمام گروہ ہیں کفار چوی واجی چی ہیں امت دعوت ہیں ہمیں ہم نعمت ہیں ہمیں قدر و قیمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں پیغمبر آپ کی سرا ہمیں سنت گری کارہا مثلا برگ مہار کنر غازے مہار کنر یہ قدرتانی مہار کنر بم غیر ظالم یہ آ پیغمبران کرامت نہیں معجزہ نہیں کئی وجہ نہیں واجہ معجزے کہ ہمیں امت دعوت رستا نشان دنیاوی کمالات ہے شان تمام کا مدست امت دعوت دینی کمالات ہے بکے با امت اجابت اجابت تمام کا نشان یہ کمالات نہیں چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چھ حضرت عیسیٰ نہیں چھ حضرت دان دانشن یہ واجی اگر آن واقعی کمالی حسد پیغمبر زمانہ جو حضرت سے مطالعہ بن پیغمبر زمانہ اچھی بتنا ہر چیز بھی لگاتا وہ کوئی یاد بتا ہمیں امتا تا حدود زانتا نمرو چھ یہ کمالات آن ببرکت واجہ رس ہیں ایمان انت کہ اسممت علیکم نیم ورضیت لکم الاسلام دینا اسی مباسطنی نمشی یہ نعمت ہے کہ منی اللہ راضی بیتوں برای شما مسلمانا ہمی دین اسلام آکھ دین اسلام و شما رداتا وچی دین اسلام آکھ شما آئی اطاعت بکنی منی اللہ راضی ہوں اسی چی درستا مباسطنی نعمت ہے رضای الہی ہے دیکھر وزنی نیست نیستی دیکھر مقابلی نیست نیستی تو آ مردہ یہ رمز فهمتے گا اللہ کی مدنی نعمتاں کہ اللہ ای امت داتا ہے کسی نراتا شانا میں چمیل حاضر کو اگر ای آیت با ای فرما میسرا نازل بگوٹی ما ای بشارتا چو استقبال کو کما ہر سالا ہمی روچ کی ای آیت نازل بگوٹا گا ما ہما روچا ہر سالا یعنی جشن عمومی جشن عالمی رختی یار کن خوشیر کو باقا دا باری حضرت عمر چی جواب دا قال عمرو امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمض یا بلی بفہمی قواجا الہ ای حدیثیات ای آیتا چی بیان کنک اکمل تو لکن ہر چیز ایک اکمال داری آئیچی داری نقص داری جنگی اتماما کئی داری آدھگر نقص موجود ہے الہ ہماویت مسئلہ کے چیز کو ثابت کو ہما مرجع و غیر ذالک ہم تردید کت آلگران ہم لوگ بہتنی مضمون آئے خلاصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آمر بی یہودیہ جواب دا گوشتی قارن عرفنا ذالک اليوم حضرت عمر وقت ما ہم بھی خبر نہیں ما زانی ما جہیا آروچیاک اس آیا نازل بو والمکان الذي وهما مكان ما جهات ای آیت نازل مدر آیا بسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا کجا مکان ا زمان کجا زمان و هو قائم بعرفه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشتاتگت بعرفات مکان عرفای داروچی روز که یا روز جمعه یا لپ نشر غیر مرتب عرفنا ذالک اليوم یوم که یوم جمعه وشی تعلق هست والمکان که یا مکان عرف عرفای دارو این رو المانا ایشی همیشه خیر حضرت امرا این رو باشت چطور جوابی بو آمار کالی بو پنیم چکا چطور شید جوابی قرار می بله یہ مغز جوابت کہا دا تو مراد آل آئیہ وہ آئیہ پہم ہے پہم ہے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئی جواب دا کے توقش ہے کہ شما یہ نعمت قدر نجانے شما چیئے نکنی جشن نبی نگری خوشی نکنی ہر سالہ جشن نگری و مارا چی نیازی ہے کہ ما جشن بگنین ہما خدا یک یہ آیه نازل کتا هما خداوند ذوالجلال ود برای ما جشن گفتا و می عید ود تکمیل کتا لحاظا چه خدای جشنا پیغمبری جشنا 125,000 صحابی جشنا بالاترین جشن ما قدرت نیست ما هیچ بار گفتن نکنی چونی می جشن ایران که کن الله چونی می اعلان مجری این می جشن مجری و مولن اعلان کننده الله ود مردم ها شما جشن مروچید ما شما ای آیت نعمت اتا کنو مروچید اسم افتخاره و کجا جشن ها شما که من خاتم النبیین شما اتها وشتاتا گوچین چو بنده پاکم پاک سا پاک 125,000 بنده گونا هم کجا گوشت آتا همه عرفات ایک افضلترین مکانهای دنیا هست و ما کجا روچا گوشت آتا همه روچ ایک افضلترین ایام دنیا هست گوشت آتا نمانا حضرت امیر جواب ایشی بکنه بیعت تا نگانه من جشن الله واده آ جشن ایک هستی رئیس کهی کو احرمت نمبر جشن مردم تمام کہتا ہم اہل اللہ اولیاء صحابہ مکان گیا عرفات مکان روز گیا جمعہ نو چنی عظیمت کہ ما پدا اگر ما ہر قدر سائکن زندگی یا ما جگہ جشن بگرین یہ جشن نظیر ما گفتن نکنی اگر ما جشن بگرین روز جمعہ ممکن عرفات پہت بو عرفات نہیں اگر ہم آبرین عرفات بگرین یا جمعہ نہیں اگر عرفات جمعه انجام بگن خاتم النبیین که یاری بازن موساس آی نه چیه ببین رئیس جشنه قرار بگیری بدن با خدا کسی همه مردم کجا یاره که مک اینچه صحابی که واجی امره بود تماش کجا جمع کتن کنیم اینچه بی واجه اشاره که که مه جشن هنچین جشنی که آیا الله هنچه مکمل گفت که نو برای ما اصلا نیازی نیست نیستن اگر نیاز بی مای کتن نکن نکنیم قدرت بیرونی بکلی چین جشن ما پیدا کتن نکنیم و آن مردا باوجود همی اختصار کلام حضرت منی هم پوری درک کک واقعی منی همچین جوابی داتی کلا جواب آجر بیشی دی نمان نمان تو کلی واقعی این نیاز با جشنانی بکلی امام بخاری هذا مهمایی بک شما متوجه بیتی که حدیث مبارک ہے بہمی حدف یاد آوازہ ہم آوازی زیادتی نقصان ہے مسئلہ آجائے آ رہے ہیں ورد مرجعہ و غیر ذالکہ علاقہ سے حالا اذا ایک سوالی پیدا بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ یا یوم عید قرار دا مشتق میں ظاہر ہے کہ عرفات واجہ عید روز نوشتا تگا کجا روز وشتا تگا نہما بل حضرت عمر ہمائی ہے یک عید کرے قرار دا چھتو آئیے یوم عرفہ یا یوم عید قرار دا ایسا مانا ایسی سوال پیدا بیدا واجہ چھتو عرفات تعبیر کو کہ یوم عرفہ کن نہما آئیے یوم عید قرار دا چھوش عید یا چھوارا عید و یوم النحر کی جواب دو یک جواب یہ ہے کہ بلے مسلم ہے کہ یوم عرفہ دامن رو آخری کے شفی گری بکے تمام بھی بعیدہ تمام بھی چونکہ یوم عرفہ آئی دامن باقی بعید بھی آئی ہم کہنا چمی لحاظ آج جواب کہیں عید ہم سائے عید چلی متصل با یوم النحر متصل با یوم عید یک معنی ہے پرچک حدیث ہم یہ تک شہر عید اللہ ینقصانی حتا رمضان ذوالحج حج ذوالحج واجب نام کہ کتا شہر عید معلوم کد کل شہر چوی عید شما شما باقاعدہ شہر عید والواجب ما عید اگر اول نوہم بی شہر ہشتم بی شہر عید دومی معنی به این حیثیت آیه واجه عید باش که یعنی به اعتبار عید حاجیان بزرگترین روز همیشه عرفان بانده که یام النهر بی حاجی و فارغ می بانده یام النهر بطر چیه که آیه آزادی شروع دید و حاجی آزادی شروع دید و قربانی کرم یه جماره کم پرانه کم چه آزادی دیگه اصل عید حجاج همیشه یک ایروچی نزد خدا عجز نیست نیاز کنه گندر عرفات و اشتاد دنگیم به این معنوی حسیتا این مسئلیت عرف عرفات و همی عرفات انوار تاثیر هم که ایروز عید هم منطق هم برچه که تصور که هم مزدلف هم یا مثلا منای احکام منا شندو متعلق با که همه دوم عرف هم اگر عرفات یا که مثلا شاید که درد نش درد نوره کن روکن اعظم همانی شندو رو تابعان تی باب الزکاة من الاسلام یہ باب بیان کن که زکاة هم از اسلام رکنان یک رکنی شمارین بل امام بخاری من یا بہما تعبیر شمایش کو کہ اسلام ایمان پانک واضح یا چی اسلام ایمان عرض میں چی ہیں نمانا چی بکہ زکاة ہم از جز ایک ہیں اسلام ایمان توجہ بکی معلوم بکی ایمان چی مرکب ہیں ہر چیز ایک مرکب ہیں جز یہ یزید و ویان یعنی قصو رب اس دائرین ہیں نوغائی امام بخاری وقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم سورة لم يكن بينه عن جماعته آية كريمة أهم إمام بخاري رحمة الله عليه هدف آية زرت عنوان باب قدوتي ولا ترجمة الباب الزكاة من الإسلام قرار دكتل ويؤت الزكاة وذلك الدين القيمة چونك الدين يهتا الدين هم نزدك إمام بخاري كي مرادي إيمان إسلام كي مرادي إيمان هما يكي هاتا شدرو إيمان أيوك الزكاة من الإسلام يعني من الدين دين إسلام يكي خلاصہ ایدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب مناسبت و باب ہائے گزشتہ یا متوجہ بھی من دیما بیان کشات شمیدن نرب تک مگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ زیادتی و نقصان ایمان و مرکب بودن ایمان بنوہائے مختلف ہی دور جند بیانے کا تو بچارہ یک زمانی بصورت ایجاب اثبات بھائی بیان کو ہے یا وہنی بصورت نافی بیان کو دگا مدلل لیکن چھار جہتا چنگر چونگو اف ادا شما اب بیشی اگر اثباتیتا ہر چہت ستا آبواب یا نافیتا بل ہمیں آیاں کا ستا قولیتا چیتا قول اثباتیتا یا قول چیتا نافیتا دو قولیتا درستا حالا این باب الزکاة شروع کو کیا ثابت کنی زیادتی نقصان ایمان از قبیل عبادات بدن بدنیه ثابت مالیه و بدن بدنیه ثابت خب حالا عبادات مالیه شروع کو آیا هم عبادات بدنیه هستتا دیما بل ادن همترین چیزی هم دیم که چی عبادات مالیه ثابت کنی در زکاة کسی چمی لحاظنا یقیمون الصلاة اذا هم بدنیه بل این شی دیما هم گست بدنیات تا بل گشت زوری اذا هم شی ایک نجوتی که ایمان زیادتی و کمیا از عبادات مالیه هم چی بکن ثابت از زکات کمیل از عنوان تهن از زکات ایزو صلاتی هن از زکات خب نو ادا مانا چه زکاة چطوری ثابت کن به این مانا که یعنی اگر یک انسانی زکاة کاملا ندن که زکاة من الاسلامی وقتی که زکاة کامل ندن آیا ایمان چی میشه؟ زیاده اگر زکاة ناقص ندن او چی می ایمان ناقص می چمی همین مال هم یک قسمتی ها که ایمان چی کن زیاد یا حصه ها که چی کن پایین و آیا کم کن ایمان آبو الهی ما مخالی هدف ها بشین الهی ای باب به این عنوان بس بانی هستی شی ربط همشی بگو ما قبلا که اونگو عبادات بگوش بدنی یا مثلا قولی و یا فلان کس بیانه الى ازدی کبیل بیان وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمي ابي سهل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله تقول اسماعيل ثم خالد علي امام مالك امام مالك سهيل بن مالك يا بحضرته مالک من انس آئی ناکو شماریں آئی روایت کنچ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تعارف ہمشین کی واجہ چھ صحابہ جلیل قدر چھ عشر مبشرین چھما دہینا یا کی ہمی بزرگواری حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی مشہوری طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ روتا خدا کسی کعبہ حور تلی یہ واجہ ہم از قریشیان بزرگ شماریں تیمیے کنن آواجہ بنی تیمی قبیلہ ہیں واجہ مکنیت ابو محمد حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ ہم واجہ چمان سابقین پر اسلام ہیں کہ سنچمی نے پر ایمانی آتا برسیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ و چمان مدنی مردمانی ہم کہ اہل شورای ششمی نے پر حضرت عمر شکم شورا گئے کئی خلیفہ بلی گن ہمشان نظری دا چند نے پر یا کہ ہمیں واجہ اسی ہم قابلیت حسن کشی خلافت دردہ سشی برسی در حضرت علی حضرت عثمان و حضرت طلحین حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ واجہ نام اس بورد کو خلاصہ یہ واجہ کہا اس نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ واجہ بدری نہیں کہ واجہ اتفاقا مسفری رفت گا غزوہ بدرہ گوننکا بل باوجود ہے کہ گوننکا ابتگت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ کا اس نے غنیمت ہیں صدا تو بشارت ہم دا تو پریشان بڑھے تو چھ بردنیاں ہم اشتواہ قرآن رسول ترہم رسول پرچکتو آگئے ادن ابو تیبل تی دیل ہمیں نبی تیبل تیل حاضر بلتے گئے میں صد درستہ دا تو میرے امرہ ابو تیبل ہے تنو ایل حاضر نہ آتا بل غزوہ احد ہما کارنامے پیش دار مردانگی ہے کہ تمام صحابہ تعریف کرنا کہ تمام صحابہ افتخار کرنا حتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ میں شخص جس کو کہ روز احد برائے واجی خدمت اور دفاع کہ برندہ تر مگوش ذاک یوم کلہ لطلحہ یہ روز نام بگی چوی ما ایدگرہ ہیج نکتا میں خدمتان روز احدہ برائے واجہ جو سی خدمت بتگام بلے ذالکا یوم کلہ لطلحہ یہ ہما روچیں کہ تمام برائے طلحہ بن عبید اللہ بھون آئی یہ تعریف کرنے کی معنی ہے کہ یہ حدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احدہ اولی میدان خالی بتگا کو پار شکست ہوا ہما کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹس کے برائے تجدید وضوئے بجانب دامن کو احد برو وہ رو آفتابے چس کنوک برو ہمی واجہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک امراہ دواجی واجہ وقت تک چھے پارک کود و تاج پارک بودن مادیہت آفانی زور تو واجہ اللہ کے دزماز گئے رہا ہمی تک واجہ دزماز گئے تمامی کو فاہدات کے جائے ہوتے ہداری کفارہ دورہ کتائیں دا محاصرہ یہ زمانہ واجہ ہاں ہیچی گونی حضرت تلحیہ ہم ہیچی گونی همین دو نفر منطقه این کافران دی که او مرحوم موقع رسته است این هر دنان دو نفران فلا هیچ چیزش بونه نزدیک رسته از شمشیران حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه یک خنجری محتسنین در ناکه منطقه آجاب همین یکی خنجرات دفاع کرد این شمشیران که این حتی واجهه بید پشتین یه مرا داشت که گشت فلا که بیادی و امی یا رسول الله تغطا پشت من بدا که تلهی وجود تیب اسفرین با که هلا من وجود تا ذرلی من تا من تی اسفرون و تی دیما گفت گوش کن کافن هنوی موقع رسی که تیر جنگی نلوشن نزدی ما دست دست نیم شهیدش کنی و شمشیران حواله بودتا اواجه چپین دستا و تی خنجر گفت تو دفاعی کن اون گوی راستین دستا ایچ داشتا گفت چنگ واجه پشتا و تی بازد تا شمشیران که یه هتم به دستی گفتا شمشیر که یه هتم به دستی گفتا 13 شمشیر آیه هم یکی راستین دست لگی تا اله تا اله تمام پش پش بیل قدرت الهی دست نسید ایوالی موجوده شمشیر دستا چی دست بله تا هم کسی 13 شمشیر آیه لگی دستا تمام این دست آیه تو کر رو کر بو بل هرگی نبروش بکنی هیچ جاگا گوشتی پوستی رفت یا شمشیر اید لگی دستی میانجی به دستی گفتی شمشیر به آن حضرت صلاحات هم رسگی شمشیر همی دفعه گی بود دستا آیا کشه دا کافرا آیا کشه دیواجی دستی بو شمشیر تا اید رسن یه دستی انگوشت شل بو آخرا چی گلو کار نکود یه دیگه انگوشت واقعیتا چه قریب نیم ساعتی آوازه به دستا دفاع کو شمشیرانه گی جوان مردی کمال این محلی تاک انسان شمشیر بود محبوب واسا پدایی کم جانا رندی برانو چند بانو مردمان رہتی حتن سعد بن ابی وقاص یاد حضرت ابو بکر یاد حضرت علی یاد حضرت عمر یاد این در رندا آگاہ بودند ہر کب یا بیا من دفاع شروع بود زبردست جنگ شروع بود دیگه تمام این نیم ساعتی اندازه بیشتر شمشیران همه مردا دفاع کو بود جانا بود دستا دیگرا کمیل حضان حضرت صدیق اکبر وقت بشت ذاکا یومن کلہ لطلحہ یہ دفاعی کہ تلحہ آروشی کو کس کاری نہیں بکلنی ما تماونی خدمت یا جہا آئی کتنا یا جہا اب خوب تر یہ بھی کہ یہ حدی کہ واجہ مجروح بودتا گت ہمیں گارہ اہدہ ہستیں گارہ کی چاہ سے یہ گارہ کم کے دس جن یا حرکت سرکب تن لکم واجہ کو میں ببر ہم گارہ ہم اجمع کلو کے استراحت کنوں ہستے ہوں ودا کرابتا گارہ واجہ ہر قدر کو واجہ دوزر ہے بستے گا بدنا نتوانتی که سرکمی سر نیچی آگوشتی یا رسول اللہ من بلا حاضر ہیں نیچ دوزانو چو نیچ تو بیتیم کوپک بلند کوکتا ہی واجہ خاص نے پاد من کوپک سرکن داخل ہیں واجہ پاد ہم کوپک آکو تو من داخل ہوں ہمید یہ جملہ بیٹھ سے اوجب تلحا اوجب تلحا اوجب تلحا تا سباری پرمائیں کہ تلحیا براوت جنت واجب کو تلحیا براوت جنت واجب کو تلحیا براوت جنت واجب کو خلاصہ ان حضرت تلحیا بعض مدنی شخصیتیاں اب یار روشی ہمشیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ گم مسجدہ حضرت تلحیا چگواست ہم آیت نازل بیتا گا کہ منہم من قضا نحبہ و منہم من ین تذر و ما بدلو تب دیلا حضرت تلحیا چگواست حابیان واجہ اشارہ کو بشمازانی یہ مرد چکجا مردمانی بشتی کہ نہ یا رسول اللہ تو بگر اشتہالا ممن قضا نحب اچھما مردانک شیوتی قول ادا کتا در دربار خدا شیوتی نظر ادا کتا ویس قول تکمیل کتا نو خدا شیوتی خدمت بخدا انجام داتا نو خدا خدمت بخدا شیوتی خدمت بخدا انجام داتا یہ دردی مردی نشک خلاص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض مدنی مردمیت مدنی شخصیتی ادواجہ اوجبت طلحہ ودا طلحت ممن قضا نحبه و اپس واجہ دیکھ سپتی حاصل تک ہیچ صحابی یہ سپتی تاریخ نیستا یک کیا صحاوت پیازی چمیل حاضر واجہ یک لکبین طلحت الجود یک لکبین تی طلحت الخیر یلا قبیہ دی تلحت الفیاض تلحت الفیاض ہم اوکے لگے میں تلحت الخیر ہم اوکے لگے ہیں تلحت الجود ہمیں واجی لگے اگر عربی چوک کے بھی آتے ہیں معمولی یا گوسپندی کشتی ہے اگر سرداری بھی آتے ہیں اور ہب گران یا دو ہوشتر ہوشتری زبش کو باقال باہم ہنچی سخی ہے صحابات گریہ تو آج بچی کہ یہ سرداری اوک منزل بھی آتے ہیں تمامی بازار ہے دعوت کردستان ایدا باقید جمیل حضر نامدی تلحت الفیاض اولی شخصی ہم کہ بہ حضرت علی کرم اللہ وجہو بیت کبرا خلافتا حضرت علی وقت ایک دعوت دادا خلافت ہے اولین شخصی کہ بیت کو دست راستی گا یا انگوشتی انشاءاللہ ہمی دستی گونا حضرت علی آب بیاد گی اور مالک بن اشتر اشتاتا گا آباد وقت ہمی کلمہ ہم گوار گوشتی اے علی ماں بدفالی یہ گر شی بدفالی یہ گوشتی ہم چکتی دست اولی دست تی مشولین دستیت ہا کبتا شلین دستیتی خلافت تو کا مشولی ہے واجہ با اندازے غیر گفت گشتی کہ اگر مروچی کی روچا اید محل بیعت موتی منتی گردنے وات جب آکان تبوت دستا گشتی اے مرد نافرمان یہ دست راست ایک شل بوتا انگوشت شلی من دستا بل این ہما انگوشت دستی کہ بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدائی پدائی بوتا ایک شل بوتا من علی ابتخار مستریشتی کہ ہما انگوشتی و دستی کہ برای واجهه فدایی بودم ما اول همایی من دستا بیر همتون نورندی برا که واجهه رفتن ودا که مکه و غریب آشان وره بودن تو حضرت زبیر طلحه پانگه دادیم نبه ایمان آرفتن برای جنگ کنی گنایی رفتن که ما صلح گریم صلح جویی کنیم در میان اختلاف رفع کنیم چنگر چنگو و جنگ اتفاقی یه چی جانب که چی جانب سبایی و آدگران اختلاف پیده خواده شهید به همون دنگ جمل ها کسی باسه بازه بشن مروانی پیران لگه با چما او چی قوم پیران مروانی گل لگه بازه همچه حضرت علی قوم جانب ها چی وحدی که آی شهید بود حضرت علی پیمه شخصیت را اوکی جنازه ایک دیز لگه گریه یا همین انداز حضرت علی گریه کرد یه کلمه هم گل موجود هست ابن کثیر تا گوشتی کاش که علی چی روی رو چاپ یه سر بموتین برافتین بل این منظر مدیس مدیسین که طلحه جسد من بگندم زبیر جسد من بگندم دیب آشی کسی حجابه به زمین بکبی من وسیله گوشتی کاش که علی چی رو چاپ یه سر بموتین برافتین بل این حادثی به این رنگا مدیسین بکنی آب شخصیت تا مدیم هر کویت کادر جایا بل واجب چه دربار رواده چه مقلینی من گویا یک عجیبی است با دیوتا کو آجی خاص تری شخصیتانی روایتان کامت هم تر آجی بگری این آجی روایتان چی چکا 38 حدیث فقط روایتان مرویات حضرت طلحه فقط 38 حدیث با وجود اینکه تمامی عمر آجی امران غیر از بدر جهاد آجی تمامی جهاد آجی امران حضرت صدیق اکبر جهاد حضرت فاروق فاروق اعظم جہاداں تا ہمارا حضرت عثمان جہاداں تا حضرت علی زمانہ ہمارا کے در جمعرہ شہید جمال بن اولائے کہ حسن دہم تاریخ کو آجا وہ جنگ جمعرہ شہید ہوئی تو سی ششم ہجری سال قبر حمود قاسم بسرین کیوں دی نام زبیر طلحی کنا حمود قبران شمود ندی واجہانی ہرنوں امود حج عشر مباشر ہیں ہو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کا ہو مجھے جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد حضرت طلحہ برمانی اگر روچی ما در خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتغیتی کہ یک مردی یہ چھ نجدی مرد اصلا نجد در عربی بلندی زمین نام کنه هر جا که تپه مانندی زمین وی تپه مانندی زمین نام کنه نجد اب زمینانی که آیان که هستن پستین زمینان آین نام کنه تهامه چمیل هازا ای حجاز کل دو حصه یک حصه ای آیه همی تپه های بلندی آمنه کتو که ای حدود نام نجد کنه چه طائف آئید ہیں کہ یہ جاہی نام ہے کہ مرات مردم بئی خلیج رہت رو اماراتی مرات دیما یہ ریاضہ ہما دیما مراتا چھ مرات مردم رو ادرو تپا مانن دائیں گو بالای نیمکش ادرو نجد بشنگی مثلا ریاضیں زہرانیں دمامیں خبریں یہ حدہ سیخش ادرو سنام کنا نجد یہ سرزمین نجد علاقہ ہمشی شماری اب چه مرات از بزر دیم پر تایب بگر آدم آشی ازمین و پست بی جهلک بی جهل روشی نام کنه تهامه مکه مکرمه هم در تهامه داخلی خلاصه یک مردی چه نجدیانی هست سایر الراسی پراکنده سری هست یعنی مودانی پراکنده هست تو جولیده مویی هست سایر من جولیدگی مودانی چه پراکنده و جولیده مو که مردی چه هل نجدائی هست یعنی بعدی نشینی هست سایر الراس پراکنده و جولیده مویی هست یسمعو دوی صوته ولا يفقه ما يقول بر چمون گفت یه داگه ما چالش یه زمزمه کنانه چمون گفت یه داگه چه زمزمه کنانه نه زمزمه ما عشقو نگیم بل آمانه نفهمی که چی گوشی دوی ایمانه همی زمزمه دوی ایمانه همی صدای زمزمه اصل دوی همی صدایی که مگس اثر مگس اثر وقتی که روم بدن یا گروهی رو همراه بینه بچمشن یک صدایو که مال معلوم میشه زمزمه رو که معلوم میدین همشه این رو که دویش میشه یعنی معنی چه یسمه و دوی و صوتی که عشقه نگو بود آیه زمزمه صدایه که چیز دو که بشانه بیچاره تمام پیدا گه ولا یبقه هم آیه کل ول فهمه که نبو که چیه بار حتی دنا تا اینکه قریبی هگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو سلامی داتی واجب ایمان نشد ماهران بودی چی چکاری ها فیضا هو یسالو عن الاسلام ما چاری مرد که نشد واجب ایمان اسلام اسوال کو که یا رسول اللہ مل اسلام بل معلوم بی که اسلامی تیسر آیارتا گا چه نفس اسلام سوال لکو بلکو هو یسالو عن احکام الاسل اسلام معلوم بی که ایمانی تیسر آیارتا گا این سوال کا واجه چه احکام اسلام چه ملاحظا واجه اسلامی جواب ندا نمازن جواب داتا معلوم که احکام سوال سوال لکو واجه ها گوش که خمس سلوات پی اليوم واللیل اسی چه احکام اسلام یکی پنج نمازن شفی روشی فقال هل علی غیرها مشت یا رسول اللہ غیر ای پنچی نمازان پرزین دیکھ پرزین نمازان بسر ماہا قال اللہ مشت نا پرزین نمازان ای پنچان پنچان گشتنی تیسرا الا ان تتوا مگر ایک تواز نفلی بکنے نفل حسن دیکھ پرز دگا نیس پرزان ای پنچان پدای در رہا ہے پدا واجہ گا کہ وصیام و رمضان و دیگری از احکام اسلام آ کہ روزہ ماہ مبارک رمضان پدای در رہا ہے کہ حل علیہ غیرہو یا رسول اللہ چھ رمضان بغیر ہم دگ ماہن چوکا ہم روزہ حسنگ میں روزہ بگرو فرضی قال اللہ مجھتنا فرضی روزہ تمام ہے یکی رمضان مبارک ہے مگر ایک تو نفل روزہ ہی بگرے تر انجاب دا قال و ذکر رسول الله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکات یہ مناسبت ہے و واجہ برای ہم یہ مردہ کہے ذکر ہم کو زکات ہے پھلا آئی سوال کو کہ حل علی یا غیرها یا رسول اللہ زکات مال کہ بزر من فرض ہے چشیا بغیر ہم گشتے چی چلیا کا گشتے ہم فرض ہاں دیگا مجھتی نا ہم یہ چلیا کے گشتے تیسرا فرض نہیں الا انت سوال لا پھر لیکن ایسا لکی ہوتا ہے قال فأدبر الرجل راوی گشی گئے پس پشت دات روانه بو مرد مردا هیچ سوالات کدن فادهت رها دردی و چون بلو همی حبر کنانت و دو تنفسا یعنی چون یه کلمه گشانه بو الله لا عزیدو على هذا ولا انقصا نه هم جو تنفسا هم جو گشان روانه قسم بخدا تعالی من چی این چیزا کو واجه پرمایش کو من چنشان زیاد هم نکنم و چنشان شکام هم نکنم همین چوب واجه گوشت مواجی کولا برابر سرابر عمل کنون کم بزیر زیاد نکنون نو واجه هم عشقو کن چگوش که والله لا عزید ولا حضا ولا عنقو نو اپ واجه هم صحابه هم دیم که وشت افلح این صدق فرمانید این مرد اگر این همین راستی ببی که هرچی چی من عشق دار زیاد کامل مکن پوریش عمل بکن این کامیاب رستگار بیه مرد اگر واقعی راستی رستگارش نهانچه عمل بکن بکن تکوتاهی بکن و رایم کامیاب امام بخاری رحمت الله علیه شما هدف فهمه دیمان لطاق و لهم زکات یارگی ذکر له رسول الله صلی اللہ علیه و زکات مانایش این که زکات انسان کا حسن اگر واقعی پورا بدن و همه فلاح و چی کلمہ معلوم ہو گئے زکاة کامل مدن فلائی حاصل نہیں ناقص ناقص ہیں چیش اسم العاقی عبدالعام امام مقاری رحمت اللہ حالا ادا کہتے ہیں کہ رجلوں کیا یہ رجل کیا واجہ سوال کو عبادی نشین سائر الراس کیا محدثین ادا ہر کسی آگے تاریخ نظری گوشت رجل مبهم ایدا علامہ ابن عبد البر مالکی و علامہ ابن بطال و قاضی ایاز شافعی علامہ ابن العربی منذری ای درست آنگوشت ای آغا زمام بن سالبہ یک زمام بن سالبہ یک مدنی نامی مردی هم در عرب بادی نشینان بره بادی نشینی هست چگید آئی ای چمایان هست که نامی زمان بن سالمه هست ای چیزی چه واجه ها سوال کتان تو رب نویت کامه هم دعوت به همین چیزانی علامه صحیبی خواهم یک قول تعیید دکن تو آیوشی که ای آغا زمان بن سالمه هست ابن حجر اسقلانی و گروهی دیگر قائل هستند که نه امام بن سالمه نه امام قرطبی نظر همشین علامه قرطبی علامه شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی امام نووی حافظ ابن حجر حافظ عینی این حضرات کل همین جانب رفتگان که شان قائل هستند که نه یه مرد دیگری و آه امام بن سالمه واقعه که هستند آی دیگه واقعه آئی دیگر بری یہ حد تکت شید دیگر بری اشید دیگری و آئی دیگری بہر حال ہر کس بری دمام بن سالم ہے یا دیگری این مردہ یہ سوال کتو رب من اہل نجد بری نجد مردم اندی علاقی مردم یہ سائر الراس ظاہر ہے فیضا ہوا یسألو عن الاسلام مغید محضور کی حق فیضا ہوا یسألو عن احکام الاسلام لا ان نفس الاسلام فرچک پیسر آشی اسلام ایمان یارتا گا کمیل حاضیت این مسائل سوال کو اگر اسلام نیارتا گا برو آجا ولا ای اسلام تعلیم دا خوب قال هل علی غیرها قال لا الا انت توبہ اذا قسم بحث علمی موجود من در مراتب آبادی بس اشی تہائی بحث بغضائی ہمی وقت تمام بسا مرحبا حال آدم تلشکر انشاءاللہ سبحان